ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाख्य बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के अष्टादश कंडिका के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था, जिसमें इलंबई तन्मधु दद्यंग आश्रवण अशुभम हुआ था। ये जो वही मधु विज्ञान है वो दद्यंग आश्रवण ऋषि ने अश्विन कुमारों को ये कहा। तदेतद ऋषि पश्चिम अवोचत, इस घटना को देख करके मंत्र द्रष्टा ऋषि ने कहा, क्या कहा? तो दद्यंग आश्रवण ने अश्विन कुमारों को क्या कहा होगा, क्या शब्द बताया होगा मधु के बारे में? पहले जो कहा गया था वो मधु विज्ञान संबंध उपासना संबंधी बातें थी, सूर्य की उपासना संबंधी थी। अब जो कहना है आत्मज्ञान संबंधी, कक्षम से करके जो कहा था पूर्व कंडिका के अंतिम में, उसको बताया। क्या बताया? पुरश्चक्रे द्विपदा कहा, पूरा माने शरीराणी, द्विपदा दो पादो यशाम, द्विपद जिनका दो पैर है, दो पैर वाले को बनाया, दो पैर वाले शरीरों को बनाया, ऐसा ये पूरा शब्द प्री धातु, प्री पालन पूर्ण धातु से क्विप प्रत्यय करके क्विप का सर्वापहार लोप कर रितय धातु प्राप्त था, उसको बांध कर उदोष्ट पूर्व से उत्व करके पूर्व बना दिया प्राप्ति। तृतीया का बहुवचन पूरा है, पूरा चक्रे दिवत बनाए, दो पैर वाले शरीरों को बनाया परमात्मा ने, यह बताया। बनाया मैने दो पैर वाले शरीर दिखने लग गए, जैसे सोना आभूषणों को बनाता है, पर वास्तविक आभूषण है कि कल्पित है, ये बताना है। सृष्टि के पहले परमात्मा ही है, अभी भी परमात्मा ही है, किंतु दो पैर वाले दिखने लग गए, यही है। जैसे आभूषण दिखने लगे सुवर्ण, इसी प्रकार पुरुष चक्रे चतुष्पद कहा, चतवारो पारा ऐसा थे चतुष्पद, कहानी चतुष्पद पद कहा, चार पैर वाले जो होते हैं उनको चतुष्पद बोलते हैं, पशु आदि ऐसा है। तो उन शरीरों को भी बनाया, माने पहले ये शरीर दिखते नहीं थे, और परमा ये आत्मज्ञान संबंधी बात है, माने कल्पित कल्पना है, सारे कल्पित हैं ये। जैसे सुवर्ण में आभूषण, सुवर्ण आभूषण बनाता हो, माने आभूषण रूप में दिखता हो अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं दिखता आभूषण, सुवर्ण ही दिखता, इसी प्रकार समझो। और तीसरे नंबर में जो पूरा शब्द आया है यह अव्यय है, पुरस्तात अर्थ होता है। तो पहले पक्षी बनाओ, माने सूक्ष्म शरीर बना, उसके बाद थूल शरीर में प्रवेश किया बोलना चाहते हैं। पहले थूल नहीं बनाया, सूक्ष्म शरीर बना करके थूल शरीर में प्रवेश कर, ये कहने के लिए कहा। या पूरा माने पुरस्तात ये अर्थ करना। तृतीय जो पूरा शब्द आया है उसका अर्थ तो अव्यय है, वो पुरस्तात अर्थ है उसका। यहाँ तृतीया का बहुवचन नहीं है, पहले पक्षी भूतवा माने लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर होकर के, पहले सूक्ष्म शरीर होकर उसके बाद थूल शरीर में प्रवेश किया। बिना सूक्ष्म शरीर का उपाधि वही है, उसके बिना थूल शरीर में आ नहीं सकता परमात्मा। पूरा हमारे वही शरीर आणी, जितने भी स्थूल शरीर हैं उनमें प्रवेश करते हैं, पूरा आविशत माने स्थूल शरीर में को प्रवेश किया, वो पुरुष है वो। सवायम पुरुष, वही है जो पुरुष है। सर्वासु पुरुषु पुरुषयो, सारे पुरुष में जितने शरीर है सब में पुरुषय है, पुरुषेते इति पुरुषय, शरीर में उपलब्धि होती है इसके, उसको पुरुषय कहा गया है। पुरुषय यहाँ पूरी शब्द ऊपर रख करके सिंह स्वप्न धातु से यहाँ अच प्रत्यय किया हुआ है। हरतेर अनुद्य बने अज से अज के अनुवृत्ति ला करके अधिकरण शेते सूत्र से अधिकरण उपपद में है, यहाँ पूरी शब्द उपद है, सिंह धातु से अज करके गुण करके आया, आदेश करके साया बना लिया। और पूरी में नी का लुक होना था समाज उपद समास है पूरी और सय में, तो उसका कहा हलंता सत्यम न संज्ञायाम ऐसा सूत्र है, अलुक कर दिया एक पक्ष, इसलिए पूरी सय कहा। ये नैना किंचना अनावृतम नई देना, ये नैना माने आत्मना, जिस पुरुष की चर्चा हुई जिस आत्मा की, इसके द्वारा अनावृत अनावृत अनाच्छादित पदार्थ कोई भी नहीं है, सब इससे द्वारा आच्छादित है। जैसे सुवर्ण में कल्पित जो पदार्थ होते हैं सुवर्ण से आच्छादित होते हैं, सुवर्ण से कल्पित पदार्थ सुवर्ण से अनाच्छादित हो ऐसा वस्तु नहीं होते, ठीक। इस प्रकार आत्मा में कल्पित है सारा संसार, तो ये आत्मा से अतिरिक्त कहीं है ही नहीं है, सब के सब आत्मा से ठका हुआ होता है। आभूषण में देखते समय में विचारक के दृष्टि में क्या दिखता है, सुवर्ण से ढका हुआ है, सुवर्ण सुवर्ण है वो, आभूषण नहीं मिलता ऐसा। न एने न किंचन असंप्रतम, कहा इसके द्वारा बाह्य और भीतर दोनों तरफ से कहीं भी आत्मा न हो ऐसा कोई स्थान नहीं है, सब समृद्ध है, असंवृत पदार्थ कोई भी नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा है। जैसे जेवर में जो आभूषण बोलते हैं उसमें बाहर भीतर कहीं भी होगा क्या होगा, सुवर्ण ही होता होगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं, तो ये वही आत्मा है, सर्वत्र वही आत्मा है, ये मधुब्राह्म का तात्पर्य है। आगे ठीक है, बोलते हैं उक्त मंत्राभ्याम भक्षमाण मंत्र अपनोरुक्तत्वार्थपत्व भक्तुम वृत्तम कीर्तयति करें। पूर्व में दो मंत्र भी ऐसे आया था, इदम वैतन मधुदंगा थोड़ा अश्व्याम वाचक तदे तदृशी पसीना वचन, ऐसे ही था पहले वाले दो, सोलहवा सत्रह मंत्र भी ऐसे थे। अब अष्टादश मंत्र और एकोनविंशति मंत्र आने वाले हैं, तो पूर्व मंत्रों के साथ में आगे का जो मंत्र है मंत्राभ्याम भक्षमाण मंत्र, भक्षमाण मंत्र अष्टादश और एकोनविंशति वाला है, अठारह उन्नीसवा अपूर्णत्वार्थम बत्वम, मान पुनरुक्तिता न हो उसी को कहा रहे हैं अपूर्णत्व के लिए, भक्तों में कहने के लिए वृत्तम कीर्ता है, इसको पूर्व की बातों पर चर्चा कर भाष्यकार ही बोला। चार की टिप्पणी कहते हैं अपुनरुक्तत्व सार्थक्यम, पुनरुक्ति हो गया तो शब्द अनर्थक मंत्र अनर्थक हो जाएगा, अपुनरुक्ति रूप से सार्थक दिखाने के लिए भाष्यकार पूर्व के साथ संगति करते हैं। इदम भय तन्मधु इति पूर्ववत, ये जो इदम भय तन्मधु दद्यंग अथमो अश्वम उवाच तदेतद ऋषि पश्चन अवोचत, पूर्व में भी यही आया था अभी भी यही आ रहा है, समान है, किंतु विशेषता कहा है पुरस्तग्रे आज भी विशेषता है, पहले ये शब्द नहीं थे वहां, वहां तो तर्वान दरा समय इत्यादि शब्द आए थे पहले। तो भाष्य हो गया था ना एक बार इसका, चलो भाष्य देखो। उक्त दो मंत्र, ये जो पूर्व में कहे गए दो मंत्र है, पहले आया था सोलहवा और सत्रहवा दो मंत्र, उक्त दो मंत्र प्रवर्ग संबंधी आख्यायिका उपसंहारतारो कहा, पूर्वोक्त जो मंत्र आए थे यहाँ माने सोलहवा और सत्रहवा, माने ये जो प्रवर्ग कर्म जो होता है ना वो संबंधी जो आख्यायिका थी, माने अश्विनी कुमार का दद्यं आथर्वण के साथ कैसा संबंध हुआ, इंद्र ने क्या किया था, कैसा कहते हैं कहानी की, कोई कहानी का उपसंहार करने वाले मंत्र है, इस प्रकार की कहानी थी वहां करके। पहले वाले दो मंत्र प्रवर्ग ब्राह्मण में जो कहा गया था, मान वृद्धारण्य में जो प्रथम दो अध्याय हैं प्रवर्ग ब्राह्मण, उसमें कहा गया जो त्वष्टा संबंधी बड़ी विज्ञान था मैंने उपासना, उसको किस तरह से अश्विनुगारों ने प्राप्त किया है, दधी जी एक दध्य आश्रमण के सिर छेदन करना, घोड़े के सिर में जोड़ना, घोड़े के सिर को छेदन करना, यहाँ जोड़ना इत्यादि प्रक्रिया, वो कहानी थी, उसका उपसंहार करने वाले पूर्वोक्त दो मंत्र थे, पहले वाले दो थे। कहा द्वयो प्रवर्ग कर्मार्थयो अध्यायोर अर्थ आख्यायिका भूतायाम मंत्राभ्याम प्रकाशित करें, दोनों जो प्रवर्ग कर्म है, प्रथम पहले जो वृद्धारण्य में दो अध्याय है प्रवर्ग कर्म, कर्म का जो अर्थ था प्रयोजन था, अध्यायो द्वयो अध्यायो दोनों अध्याय पूर्व में जो दो अध्याय थे, माने हमारे उपनिषद में हो रही है पहले जो चले गए अध्याय, अर्थ माने उसका जो प्रयोजन है, आख्यायिका भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशित या कहानी रूप से पूर्व दो मंत्र के द्वारा प्रकाशित हो गया, उसके विषय में प्रवर्ग ब्राह्मण में जो कुछ कहा था ये पूर्वोक्त सोलहवें कंडिका सत्रहवें कंडिका के द्वारा कथन हो गया। तीन की टिप्पणी में कहते हैं त्वाष्ट्र मद्वाख्य, अर्थ क्या था वहां, मैं सूर्य संबंधी विज्ञा उपासना थी, उसका तात्पर्य यही था, सूर्य की उपासना को जानने के इच्छुक थे इसलिए ऐसे ऐसा काम किया, ये बता दिया, ये पूर्वोक्त दो मंत्र से प्रकाशित हो गया। अब क्या कहना है तो कहते हैं ब्रह्म विद्यार्थयोस्तु अध्यायोर अर्थ उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशितभ्य इत्यतः प्रवर्तते करें। अब जो हम अभी द्वितीय अध्याय में हैं उपनिषद क्रम से, पूर्व में दो अध्याय हो चुके हैं प्रवर्ग कर्म में, उसके बाद में आए हुए जो दो अध्याय हैं यहां के, जो प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय उपनिषद में, उसके वेदार्ण के क्रम से तृतीय और चतुर्थ अध्याय, ये दोनों ब्रह्म विद्यार्थ वस्तु, ये जो दो अध्याय जो पूर्वोक्त अभी हमने कहा हुआ है यहाँ उपनिषद में जो पढ़ा है, ब्रह्म विद्या के लिए है दो मात्रा। पहले प्रवर्ग कर्म, प्रवर्ग कर्म में आए थे वह उपासना के लिए, और ये दो अध्याय जो पूर्व में अभी हुए हैं ये ब्रह्म विद्या के लिए। ब्रह्म विद्यार्थ वस्तु अध्याय और अध्याय तृतीय चतुर्थ कहते टिप्पणीकार, मानी वृद्धार्ण क्रम से तृतीय और चतुर्थ अध्याय होता है, उपनिषद क्रम से प्रथम और द्वितीय होता है चतुर्थ अध्याय अर्थ। इसका जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन रहा होगा इसका, माने हम इधर अष्टमेध ब्राह्मण से लेकर के हमने मधु ब्राह्मण तक जो पाठ किया है पढ़ा है, तो इसका प्रयोजन क्या है इसका अर्थ। उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशित, ये आगे के दो मंत्र नहीं है, आगे जो अष्टादश मंत्र एक और विंशत ऋग्वेद के है, यजुर्वेद के जो होते हैं उसको कहते हैं मंत्र, ऋग्वेद के होते हैं ऋचा बोलते हैं उसको, आगे वाले ऋचा के द्वारा उसका प्रकाशित किया जाएगा। जो ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है एकात्म भाव है उसको, ये आगे के जो ऋग्वेद के ऋचाएं हैं, ये दो दो ऋचाएं जो एक तो हमने अभी पढ़ा एक आगे है, इसके द्वारा प्रकाश करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए इत्यादि प्रवर्तते, इसके लिए ब्राह्मण की प्रवृत्ति होती है कहा, दो नंबर में कहा प्रवर्तते ही। इदम वै इत्यादि उक्तार्थ ब्राह्मण पूर्वकम, इदम वै तन्मधु तद्यंग आश्रम अश्वम वाचा, ये पूर्व में कहा हुआ बात है इत्यादि पूर्वक मंत्र द्वय दिशा, आगे जो दो मंत्र आते हैं ऋग्वेद के हैं, ये दो मंत्र किसका आत्मविद्या के प्रकाश करने वाले हैं, आत्मज्ञान पर ब्रह्म विद्या का प्रकाश करने वाले मंत्र हैं ये। पहले वाले जो दो थे वो किसका प्रकाश किया, प्रवर्ग कर्म में आए हुए जो त्वष्टा संबंधी मधु विज्ञान है उपासना है उसको बताने थे, तात्पर्य यहां था बताया। यत कक्षम च मधु उक्तवान, जो कक्ष मधु भी कहा था पूर्व में कहा था एक कक्षम, पूर्व कंडिका के अंत में कहा था एक कक्षम च ऐसा कहा था। यत कक्षम माने गोपनीय को कक्ष कहते हैं, जिसको छिपा के रखना है, सबको प्रकाश नहीं करना है, ऐसे वस्तु को कक्ष बोलते हैं कक्षम च। तीन नंबर टिप्पणी है ना, यत कक्षम दे दे, त्वाष्ट्र ज्ञान से कक्ष ज्ञानम प्रति हेतुत्व देतो ही तुम चकार तथा च हेतु हेतु मदभाव स्तोर अवांतर संगति इति ध्वनितम कहते। देखो तो सूर्य की जो उपासना बताई गई है प्रथम में वृद्धारण्य में दो अध्याय में प्रवर्ग कर्म के अंगभूत रूप से उपासना बताई गई, वहां प्रवर्ग कर्म होगा, उस जो कर्म करेगा एक एक करेगा वही उपासना करेगा, कर्मांग अवबद्ध उपासना थी सूर्य संबंधी माने उपासना। ये कहते हैं यद कक्षम से त्वाष्ट्र ज्ञान से माने त्वाष्ट्र उपासना से ऐसा करना अर्थात माने ज्ञान से माने उपासना से, वह उपासना है सूर्य की उपासना का। कक्ष ज्ञानम प्रति हेतुत्म, ये जो आत्मज्ञान है ना जो वृद्धार्ण के जो प्रथम और द्वितीय अध्याय में जो उपनिषद में उपनिषद भाग में आए हैं, इनके प्रति कारण है, जब तक जीवन में उपासना नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं। उपासना के द्वारा अंतकरण शुद्धि होगी, कौन सी उपासना, निष्काम उपासना, तभी माने उसके आत्मज्ञान होने की संभावना है, यदि अंतकरण अशुद्ध है तो आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, इसलिए उपासना बताई पहले, उसके बाद ज्ञान की चर्चा की, ये दो अध्याय में कहते हैं। त्वाष्ट्र ज्ञान से कक्ष ज्ञानम प्रति हेतुत्व देते ही तुम चकार यत कक्षम च करके भाष्यकार च लगाते हैं, किसके लिए कहा कि जो उपासना है सूर्य संबंधी जो उपासना है मधु विज्ञान है मधु उपासना है, वह कक्ष ज्ञानम प्रति माने आत्मज्ञान के प्रति हेतु, तो हेतु है ये प्रकाश करने के लिए चकार लगा दिया भाष्यकार ने इत कक्षम च कहा, तथा च हेतु हेतु मदभाव अवांतर संगति इति ध्वनितम। पूर्वोक्त जो दो अध्याय और वर्तमान वाले दो अध्याय में क्या है, हेतु हेतु मदभाव संगति है, प्रवर्ग कर्मांगभूत उपासना वाला अध्याय दो अध्याय वृद्धांग में शुरू में, उसके बाद में तृतीय चतुर्थ अध्याय वृद्धांग क्रम से आत्मज्ञान में क्या हेतु हेतु होगा, वो हेतु है उपासना नहीं आत्म ब्रह्मज्ञान होना नहीं ब्रह्म विद्या होनी नहीं है, वो हेतु है ये हेतु वाला है, मान कार्यकार भाव हेतु हेतु मद्भाव संबंध है दोनों में, उपासना और ज्ञान में, उपासना में और ज्ञान में कार्यकार हेतु हेतु मद्भाव संबंध है ये बताया। ये भाष्य में कह रहे थे एक कक्ष अक्षम च मधु उक्तवान, जो कक्ष मधु भी कहा था ऋषि ने, कहा कक्ष को भी बताया है, ब्रह्म विद्या को भी बताया है अश्विन कुमार को, खाली उपासना ही नहीं बताई। आश्रवण युवाभ्याम इति उक्तम, माने आश्रवण दर्जन आश्रवण ने तुम दोनों के लिए कहा करके कहा था, अभी सत्र कन्या में आया था, कहा था वह किम पुनस्तन मधु इति उच्यते, ये मधु क्या है, ये प्रश्न उठा, ये मधु क्या है, यद कक्षम से करके जो कहा था वो मधु क्या है, वो भी मधुज्ञान बताया है, केवल उपासना ही नहीं दूसरा मधु भी बताया है, वो मधु क्या है प्रश्न उठा। उसके उत्तर में कहते हैं पुरस्चक्र, यही है वो मधु, सारा संसार एक आत्मा मात्र है, सारे शरीरों को बनाया, मैंने सृष्टि के पूर्व में एक ही आत्मा है उसने सबको बनाया, बनाए माने जैसे सुवर्ण एक डल्ली होती है और कुछ नहीं होता है, बाद में अनेक प्रकार के आभूषण हो जाता है, किसने बनाया, सुवर्ण ने बनाया, अनेक रूप धारण कर लिया, वास्तव में वो सुवर्ण है, आभूषण नाम की वस्तु नहीं है, मृतिका का एक ढेला है, मृतिका है किंतु अनेक रूप बनाती हो, क्या बनाती है, घटसरावादी अनेक रूप होती है किंतु घटसरावादी नाम की वस्तु होते नहीं है, मृतिका ही है, यही सिद्ध करना है, कक्ष ही है ना। किम पुनस्तन मधु इति उच्यते, तो मधु क्या है, यत कक्षम चक्र के जो कक्ष मधु बताया वो मधु क्या है प्रश्न उठा था, पुरश्चक्रे द्विपद इत्यादि कहा, पुरश्चक्रे माने पूरा माने पुराणी माने शरीराणी, शरीरों को बनाया, कैसे शरीर बनाया, द्विपद दो पैर वाले शरीर को बनाया, ऐसा वो परमात्मा ने दो पैर वाले शरीर को, है परमात्मा दो पैर वाले शरीर में दिखने लग गया अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए तो आत्मा ही है वो, सुवर्ण में दो भेद होता है ज्ञानी और अज्ञानी में, सुवर्ण का जो जानकार व्यक्ति होगा उसको सुवर्ण दिखता है और जो सुवर्ण नहीं समझता है उसको आभूषण से सुवर्ण आच्छादित होता है, क्या होता है, दोनों आच्छादित है, अज्ञानियों को आभूषण से सुवर्ण आच्छादित हो गया, सुवर्ण नहीं दिखेगा आभूषण दिखता है, और ज्ञानी को सुवर्ण से माने आभूषण आच्छादित होता है उसको सुवर्ण ही सुवर्ण देखेगा। इस प्रकार यहाँ जो ब्रह्मवेत्ता होगा आत्मज्ञानी होगा उसको संसार नहीं दिखता आत्मा दिखता है, सर्वत्र आत्मा भासता है, और अज्ञानी होगा उसको अधिष्ठान नहीं दिखता ब्रह्म नहीं दिखता संसार दिखता है, ये कल्पना है, ये कहना है। पुरह चक्रे माने पुरह माने पुराणी, ये दीप्त्या का बहुवचन है, पुर पुरव पुरह पुरम पुरव पुरह दीप्त्या का बहुवचन, पुरह माने पुराणी शरीराणी बोल दिया, पूरा का अर्थ पुराणी, पुराणी माने शरीराणी शरीर को, कौन से शरीर कहते द्विपद दो पार हो ये शांति द्विपद तान द्विपद एक यतः एक कैसे सीधा सीधा शरीर नहीं बनाया परमात्मा ने, अभ्याकृत क्रम से बनाया, तद्धि तत्तरी अभ्याकृतम आसीत, यहां से माने बीज रूप में ईश्वर रूप में पहले बनाया ऐसा है। यतः यम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया, ये जो अव्याकृति व्याकरण की प्रक्रिया प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका से शुरू हो गया था, तद्य तत्तरी अव्याकृतम आसीत, यम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया, अव्याकृत को थूलीभूत करना प्रक्रिया, स परमेश्वर हो नाम रूपे अव्याकृते, वो परमेश्वर कौन, नाम रूप जो अव्याकृत अवस्था वाले नाम रूप हैं, नाम रूप दिखते नहीं थे सृष्टि के पहले, किसी का नाम भी नहीं था वस्तु भी नहीं था आकार भी नहीं था वस्तु भी नहीं था, तो अव्याकृते अव्याकृत अवस्था में रहे, कहाँ कहा था, एक चार सात में कहा था, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में कहा था, व्याकुर वाणाम तद्दय तत् अव्याकृतम आसीत तद इदम व्याकृतम इत्यादि, व्याकृतम इत्यादि आया था, तो नाम रूपे व्याकृत व्याकुर अव्याकृत व्याकुर बना, अव्याकृत अवस्था के जो नाम रूप थे उसको थूलीभूत कर दिया, नाम रूप प्रकाशित कर दिया परमात्मा व्याकुरबाण प्रथमम, पहले उसको क्या किया कहते, भूरादिन लोकान सृष्ट, सीधा सीधा शरीर नहीं बनाया, भूरादि लोकों की सृष्टि की, भूर भूवस्व महादि लोकों की सृष्टि करके, और माने सृष्ट चक्रे माने कृतवान, पुरश्चक्रे द्विपद में भूरादि लोकों की सृष्टि के पहले अव्याकृत अवस्था में था, अव्याकृत को व्याकृत किया, व्याकृत करने के बाद में तन्मात्रा रूप में आया, तन्मात्रा होने के बाद में माने एक भूरादि लोक बनाया विश्रणादि करके, भूरादि लोक होने के बाद में दो पैर वालों की सृष्टि की, यह अर्थ है, सीधा सीधा दो पैर वालों की सृष्टि नहीं हो सकती है। प्रथमम माने पांच की टिप्पणी में कहा शरीर सृष्टि प्राग भूतोत्पत्ति क्रमण दिए, शरीर सृष्टि से पहले भूत आदि की उत्पत्ति के माध्यम से शरीर सृष्टि समझना, ये नहीं कि इस कंडिका में सीधा आया पूरा सगरे द्विपद पहले शरीर को बना दिया, ऐसा मत समझना, पहले भूतों की सृष्टि हुई है, अव्याकृत अवस्था में थे बाद में भूतों की सृष्टि के बाद पश्चात द्विपद वाले शरीर दो पैर वाले शरीरों को बनाया या चले। प्रथम भूरादि लोकान सृष्टि भूरादि लोकों की सृष्टि करके चक्रे माने कृतवान उसने बनाया, क्या बनाया चतुष्पद द्विपद माने द्विपद उपलक्षितानि मनुष्य शरीराणि पक्षी शरीराणि, दो पैरों से उपलक्षित जो होते हैं मनुष्य शरीर और पक्षियों के शरीर जितने सारे शरीर बनाए, अर्थ होता है द्विपद का अर्थ दो पैर से उपलक्षित, खाली मनुष्य ही नहीं है पक्षी आदि भी जितने भी संसार में दो पैर वाले हैं सबको बनाया, ये अर्थ समझना। तथा पूरा शरीराणि चक्रे चतुष्पद पूरा माने फिर शरीराणि दूसरे नंबर के पूरा शब्द कंडिका में वो शरीर का ही है और शरीरों को बनाया, किसका शरीर का थे चतुष्पद चार पैर वाले शरीरों को बनाया चतुष्पद चतुष्पाद उपलक्षित आने केवल चार पैर वाले माने चार पैरों से उपलक्षित जितने भी होते हैं पशु शरीर आणी रहते पशु आदि जितने शरीर हैं चूहा बिल्ली गाय भैंस आदि बकरी आदि सब सब आ गए। पुरा माने पुरस्ता तृतीय नंबर में तो पुरस् शब्द आया कंडिका में, इसका अर्थ शरीर नहीं पुरस्ताद पहले यह अर्थ है, पहले सूक्ष्म शरीर बनाया कि स्थूल शरीर बनाया, कहते सूक्ष्म शरीर पहले बनाया उसके बाद में थूल शरीर में प्रवेश किया, क्यों सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही थूल शरीर में प्रवेश होना है ये कहना है। पुरा माने पुरस्ताद जो तृतीय नंबर का पुरा शब्द है वो अव्यय है, वो पुरस्ताद ऐसा अर्थ में है। पूर्वा घराबराणामशी पुरदवस्थ ऐसा ऐसा सूत्र है पंचम अध्याय व्याकरण में, ऐसा होकर के पूर्व शब्द के स्थान में पूरा आदेश हुआ है और असी प्रत्यय आगे है बनकर पुरस्थ बना हुआ है, इसका अर्थ अव्यय अव्यय होता है तद्य सर्वदेवती सूत्र से अव्यय रखा है। पूरा हमारे पुरस्तात ये तृतीय नंबर का पूरा शब्द है शरीराणी नहीं है द्वितीय का बहुवचन नहीं अव्यय है, ये पुरस्तात पहले ये अर्थ आता है। ईश्वर वो जो ईश्वर ईश्वर वो जो ईश्वर है जिसने अव्याकृत अवस्था के जगत को व्याकृत बनाया था, अब शरीर बनाने के बाद क्या करता है तुम्हारे ईश्वर पक्षी लिंग पक्षी माने लिंग शरीरम भूत्व सब पक्षी भूत्व आया है कंडिका में पक्षी भूत्व पक्षी माने लिंग शरीर उड़ते रहते हैं इसलिए इनको पक्षी कहा जाता है, लिंग शरीर को थोड़े शरीर को छोड़ते हैं घोंसला बिगड़ गया दूसरे में चले जाते हैं वो बिगड़ गया तीसरे में चले जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर का रहने का स्थान है थोड़े शरीर, लोग में बोलते भी हैं पक्षी उड़ गया ऐसे बोलते हैं, मृतावस्था में कुछ लोग बोलते हैं पक्षी उड़ गया सूक्ष्म शरीर के पक्षी ये शब्द ये कंडिका में पक्षी शब्द सूक्ष्म शरीर का वाचक है। एक हमारे परमेश्वर ईश्वर पक्षी माने लिंग शरीरम भूत्वा सूक्ष्म शरीर बन करके भूत्वा पूरा माने शरीराणी आगे पूरा शब्द चतुर्थ पूरा शब्द शरीराणी इन थूल शरीरों में पुरुष वो जो पुरुष है आदिशत वो पुरुष प्रवेश कर गया थूल शरीर में प्रवेश किया, ऐसा पहले अव्याकृत अवस्था के जगत को व्याकृत किया, व्याकृत करने के बाद में पंचभूत आदि की माने तन्मात्रा को बनाया, तन्मात्रा बनाने के बाद फिर थूली जग थूल भूत जगत को बनाया, उसके बाद शरीर बनाया इंद्रिय माने सूक्ष्म शरीर बनाया सूक्ष्म शरीर के माध्यम से थूल शरीर में प्रवेश किया, यह अर्थ है। आगे कहते हैं आविशत इत्यादि अर्थम आचार्य स्मृति आविशत इत्यादि का अर्थ स्मृति कहती है, कहा छह और सात की टिप्पणी है, छह में कहते हैं जलचंद्रवत कैसे प्रवेश किया, वास्तव में अपने रूप से रूपांतर से प्रवेश किया, जैसे सूर्य जल में प्रवेश करता किस रूप से रूपांतर से प्रतिबिंब रूप से प्रवेश करता है अपना रूप तो गगन में है उसका, इसी प्रकार आत्मा ने रूपांतर अनेन जीवन आत्मा नाम प्रवेश नाम रूप क्या करवा अपने रूप से नहीं जीव रूप से प्रवेश करो औपाधिक रूप से प्रवेश करो ऐसा कहा। तो ये आविशब्द ये कहा जलचंद्रवत कैसे प्रवेश किया परमात्मा, परमात्मा आकर के सीधा बैठा नहीं रूपांतर से प्रवेश किया है यानी जीव रूप से प्रवेश किया, किस रूप से औपाधिक रूप से है। एक साथ में कहते हैं आचष्ट है ना कथम ईश्वर से पुरुषत्व इति अपेक्षायाम आचर्य, ईश्वर में पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया ईश्वर को, पुरुषा आविशत ऐसा पुरुष शरीर में आप प्रवेश कर गया तो कौन प्रवेश किया पुरुष, तो ईश्वर को पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे हो गया, ईश्वर है पुरुष कैसे बोला, पुरुष तो शरीर को बोलते हैं, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं कि यतः करके अच्छा सभा अयम पुरुष, इसको इसका नाम पुरुष ही है जो शरीर में प्रवेश किया इसका नाम पुरुष है, क्यों सबई अयम पुरुष है, ये जो पुरुष है जो प्रवेश हुआ पुरुष है, या सर्वास पुरुषु सेते ऐसा अर्थ आएगा, सारे शरीरों में रहता है, ये नहीं कि विशेष विशेष शरीरों में रहता हो, सारे शरीरों ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक जितने संसार में शरीर है सब में रहता है। सदा अयम पुरुष वही जिस पुरुष की चर्चा हो रही है, पुरुष क्या है हाँ। सर्वासु पुरुषु पूर्व माने शरीर सप्तम बहुजन सभी पुरों में सभी शरीरों में सर्व शरीरेषु, सर्वासु पुरुषु का अर्थ सर्व शरीरेषु सारे शरीरों में पूरी शयः, यह परमात्मा पूरी शय हो जाता है, पूरी शेतेति पूरी शयः, यद्यपि यहां विशेष रूप से उपलब्ध होता है इसलिए उसको पूरी शय कहा जाता है, तो परमात्मा व्यापक है किंतु यहीं पर मिलता है, जैसे गाय के शरीर में पूरे शरीर में दुग्ध होता है किंतु कान को निचोड़ेंगे तो दूध नहीं मिलेगा, सिंह निचोड़ेंगे दूध नहीं मिलेगा, कहां मिलता है स्थान में मिलता है, एक स्थान विशेष में उपलब्ध होता है, इसी प्रकार परमात्मा की उपलब्धि इस शरीर में होता है, इसलिए कहा पुरुष है कहते हैं उसको, ये कहा ये कहते हैं सदा अयम पुरुष, ये जो वही पुरुष कहा अरे वो परमात्मा सर्वासु पुरुषु सारे शरीरों में सर्व शरीर सु पुरुष आया मान पूरी शेते इति पुरुष है, यही विग्रह है इसका, शरीर में सोता है पूरी माने पूर्व शब्द का शब्द एक वजन पूरी इस पूर्व में रहता है उपलब्ध होता है इसलिए उसको पुरुष आया कहा जाता है, पूरी शेते इति पुरुष आया सन पुरुष उच्चे पुरुष आया होने के कारण से उसको पुरुष कह दिया है, तो पुरुष आया नाम है, क्या नाम है किंतु बोला जाता है पुरुष पुरुष होते हुए पुरुष शब्द से कहा जाता है, ये कहा ना माने अनेना अनेना किंचन किंचित अभी अनावृतम अनाच्छादितम, इस परमात्मा से एनेना परमात्मा ना जिसकी चर्चा हुई है वहां द्वितीय तौषण एकदम शब्द में ये ना आदेश कर दिया तृतीय के स्थान पर, इसके से अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है जहां पर कोई वस्तु हो, ये बोलते हैं ना ये नहीं ना किंचन कोई भी वस्तु, किंचन मैंने कोई भी वस्तु किंचन अभी, किंचन का अर्थ किंचित अभी अनावृतम अनाच्छादितम न, अनाच्छादित वस्तु नहीं सब इसी से आच्छादित है, जैसे सुवर्ण के जितने भी आभूषण होते हैं सुवर्ण के बिना वो कोई भी आभूषण होता नहीं है, सुवर्ण से आच्छादित है, ईशावास्य उपनिषद के शुरू में कहा था ईशावास्य नदम सर्वम यथकिंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण जगत में जो भी दिखता है ईश्वर से ढक देना चाहिए, माने जगत नहीं ईश्वर है ऐसा समझना चाहिए, जैसे आभूषणों को सुवर्ण से आच्छादित करना चाहिए, आभूषण दृष्टि नहीं करना चाहिए और सुवर्ण दृष्टि करना चाहिए, वह वास्तविक दृष्टि वो है, इसी प्रकार जगत नहीं जगत कल्पित है, जैसे आभूषण कल्पित है सुवर्ण में इसी प्रकार जगत कल्पित है, परमात्मा दृष्टि करना चाहिए, और जगत दृष्टि करेंगे तो दुख का कारण होगा और परमात्मा दृष्टि करेंगे तो आनंद का कारण होगा, यही बात क्यों सब में परमात्मा दृष्टि आएगी तो शत्रु भाव रहेगा नहीं मित्र भाव रहेगा नहीं रागद्वेष समाप्त होगा, और अगर परमात्मा दृष्टि करके जगत दृष्टि करेगा यदि कल्पित वाले में करेगा तो राग दोष आ जाएगा शत्रु के प्रभाव आएगा, ये स्थिति है। एक आश्रुति ने कहा ना एनेन अनेना नैनेन में एनेन माने अनेना ऐसा बोल दिया, एनेन शब्द का अर्थ श्रुति में एनेना है उसका अर्थ कर दिया अनेना, इस परमात्मा से किंचना माने किंचित अभी कोई भी वस्तु अनावृतम माने अनाच्छादितम न आच्छादित न हो ऐसा वस्तु कोई भी नहीं है, परमात्मा से आच्छादित ढका हुआ न हो ऐसा वस्तु कोई भी नहीं है, मिट्टी में जितने कल्पना होती है क्या कल्पना घटसर आबादी की कल्पना होती है मृतिका है, वहां मिट्टी से आच्छादित न हो ऐसा कोई घट मिलेगा नहीं, घटसर आबादी कोई पदार्थ नहीं मिलेंगे जो मृतिका से आच्छादित न हो, सब मृतिका ही मृतिका है, सुवर्ण से आच्छादित न हो ऐसा कोई आभूषण नहीं मिलेगा। सर्वत्र किससे ढका हुआ है? सुवर्ण से ढका हुआ है, सुवर्ण ही सुवर्ण है। जिसको आभूषण कहते हैं गलाओ सुवर्ण ही हो। इसी प्रकार परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है जो अनाच्छादित हो, सब आच्छादित है परमात्मा ही है। अज्ञान के कारण से कल्पित वस्तु में दृष्टि जा रही है, अधिष्ठान में दृष्टि नहीं जा रही, अधिष्ठान में दृष्टि जाना चाहिए, ये वेदांत बोलता है। एक नंबर टिप्पणी थी आत्मना, अनेन माने आत्मना, इस आत्मा से अनाच्छादित कोई वस्तु हो ऐसा वस्तु संसार में कोई भी नहीं, सब आत्मा में कल्पित है, आत्मा से आच्छादित है सब। तथा नैनेन किंचन असंवृतम, दूसरा पंक्ति अंतिम पंक्ति है, इस आत्मा के द्वारा असंवृत वस्तु भी कोई नहीं है, सब संवृत है। क्या है? अनंतरम अनुप्रवेशितम कहते हैं, बाद में आकर के कोई प्रवेश करता हो ऐसा भी नहीं है। अनुप्रवेशितम है ना, अनंतर अनंतर अनंतर अनुप्रवेशितम, जो अनुप्रवेश नहीं हुआ हो आत्मा में, जो प्रवेश न हो ऐसा कोई वस्तु नहीं होता। कोई भी वस्तु है आत्मा में प्रवेश है उसका, जो भी आभूषण होगा सुवर्ण में प्रवेश है, सुवर्ण के बिना उसका कोई गति नहीं है, ऐसा ही। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्रोतैरिपवास कहते हैं, जैसे वस्त्र होता है, बासा मैंने वस्त्र, वस्त्र जो होता है बासा शब्द है, नपुंसक है, प्रथमा योगदान यहाँ बासा, ये प्रथमा योगदान है, नपुंसक ही है, बासांशी होता है ना, बासा बासी बासांशी, बासांशी दृढ़ यथा दिहाय, बासा शब्द होता है वस्त्र के लिए। तो बास, जैसे दो प्रकार के वहां धागा होते हैं, एक प्रोत होता है एक ओत होता है, एक प्रोत एक ओत, दो प्रकार। तो सीधा तांत पे लगाते हैं जिस धागा को, उसको ओत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो कंघी के द्वारा चलता इधर उधर करने वाला होता है प्रोत होता है, ओत और प्रोत ऐसा बोलते हैं, ओत और प्रोत बोलते हैं उसको। प्रोत वाला जो धागा हुआ होगा वो तो यहां जो है वहां नहीं है, जो प्रोत वाला होगा एक एक करके यहां से उड़ता रहता है वो, ये एक कोने में जो होगा वो कोने में नहीं मिलेगा, किंतु ओत वाला जो धागा होता है सीधा डाला हुआ धागा होगा, यहां से वहां तक है, यही कह रहे हैं, ये बता रहे हैं। ना एक न किंचन असंवृतम माने अंतर अननुप्रवेशितम इत्यादि बोला, माने ओत ही भाषा बोल दिया, जैसे ओत जो धागा होता है उसके बिना वस्त्र हो नहीं सकता, सीधा धागा हटेगा तो वस्त्र का नाम ही नहीं रहेगा, वस्त्र आच्छादित है उसके द्वारा, ठीक इसी प्रकार आत्मा के द्वारा सब आच्छादित है। माने बाह्य ना अंतर्भूत न अनावृतम कहते हैं, उससे बाहर भी कोई पदार्थ नहीं है, भीतर भी कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा के से अतिरिक्त पदार्थ ना बाहर है ना भीतर है, कोई भी पदार्थ नहीं, ठीक उसका अर्थ कर लिया। चार की टिप्पणी में कहते हैं, चार पांच भी है, चार में कहते हैं आत्मना, इस आत्मा के द्वारा बाह्य हो चाहे भीतर हो ऐसा पदार्थ कोई मिलने वाला नहीं, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है। ये तो अज्ञान के कारण से हम अधिष्ठान को भूल जाते हैं, अधिष्ठान में दर्शन नहीं होगा अज्ञान काल में, कल्पित वस्तु में दर्शन दृष्टि बन रही है, अज्ञानी को सुवर्ण में क्या दिखता है, आभूषण दिखता है, सुवर्ण छिप जाता है उनकी दृष्टि, और जो सुवर्ण के मर्मज्ञ होगा जानकार होगा उसको क्या दिखेगा, सुवर्ण दिखेगा, आभूषण नहीं दिखता। जिस मूर्ति को आपने कल खरीद कर लाया है, यही सोने सुवर्ण की मूर्ति लाई आपने, आपसे वो लेगा कम से कम 50,000 रुपये लेगा या 1,00,000 रुपये लेगा सोने का, किसी कारण से आज उसको बेचना पड़ा, उसी के पास जाएंगे बेचने के लिए तो कम पैसे देगा आपको, आपकी दृष्टि आभूषण में है और सुनारे की दृष्टि सुवर्ण में है, तो पहचान है सोना है, वो सोने का दाम देगा आपको, आपने लिया था आभूषण के दाम, आभूषण खरीदा था आपने, सोना नहीं खरीदा था, तो वो खरीदेगा सोना खरीदेगा, क्यों होता है। अच्छा भाष्य में कहते हैं आगे, एवं च एवं सैव नाम रूपात्मना अंतर बहिर्भावे न कार्यकाल रूपेण से व्यवस्थित, वह सैव परमात्मा एवं, वो जो परमेश्वर है वही परमात्मा ही सैव नाम रूपात्मना, नाम रूप रूप से, नाम और रूप के माध्यम से, और अंतर बहिर्भाव है ना बाहर भीतर के माध्यम से, बाहर हो चाहे भीतर हो, कार्यकारण रूपेण कार्यकारण भाव से जो संसार के पदार्थ नाम रूप के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, नाम रूप लगे हुए मिलते हैं और बाहर भीतर होते हैं और क्या होते हैं तीसरा कार्यकारण भाव में होते हैं, सब के सब वो परमात्मा ही है। परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई नाम रूप भी नहीं है, भीतर बाहर कोई पदार्थ भी नहीं है, कार्यकारण नाम के पदार्थ भी नहीं है, जहां भी देखेंगे परमात्मा ही होगा। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है, अधिष्ठान में जाती है दृष्टि यही है। एवं सैव वही परमात्मा ही नाम रूपात्मना नाम रूप के द्वारा और अंतर बाहि भावे न भीतर बाहर के माध्यम से नाम रूप के माध्यम से और कार्यकारण रूप कार्यकारण भाव से संसार में तीन रूप में पाए जाते हैं, या तो कार्यकारण होगा पदार्थ या भीतर बाहर होगा, ये पदार्थ भीतर है बाहर नहीं है, जो बाहर है भीतर नहीं, ऐसा परिच्छन में होता है और नाम रूप के माध्यम से होता है। तो ये तीनों में आत्मा से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ ही नहीं है, ना आत्मा से अतिरिक्त तो नाम रूप है, ना आत्मा से अतिरिक्त तो भीतर बाहर कोई वस्तु है, ना आत्मा से अतिरिक्त कार्यकारण कोई है। ये क्या है, वही परमात्मा ही नाम रूपात्मना तृतीयांत है, नाम रूप के माध्यम से अंतर्वेद भाव है ना भीतर बाहर के माध्यम से कार्यकारण भाव से व्यवस्थित, इस प्रकार सारे संसार में एक ही परमात्मा ही व्यवस्थित है, ये दृष्टि होनी चाहिए। यही मधुविद्या का तात्पर्य है, सर्वत्र संसार बुद्धि को बात करके आत्मदृष्टि में बैठना चाहिए, वो होना चाहिए। संसार दृष्टि में जाओगे दुख का कारण होगा और आत्मदृष्टि में जाओगे आनंद का कारण होगा, स्थिति आ जाती है। टिप्पणी 6-7-8 में कहते हैं एवं उक्तरित्या आत्मा पूर्णत्व सति, इस तरीके से भीतर बाहर कोई पदार्थ नहीं, आत्मा से अतिरिक्त पूर्ण माय हो जाने, आत्मा पूर्ण होने से क्या सिद्ध हुआ, एवं कार्य स एवं एवं कार्य साथ में बोलते हैं, आत्मा ही वही आत्मा, आत्मा ही नाम रूप के माध्यम से बाहर भीतर के माध्यम से कार्यकारण रूप से व्यवस्थित वही आत्मा ही है, चाहे आप नाम रूप देखते हैं वो आप वही आत्मा ही है, वो आत्मा से अतिरिक्त नहीं, आत्मा है वो, यहाँ पर बाहर भीतर पदार्थ भाषता वो भी आत्मा ही है और जहां पर कार्यकार भाव दिखता है वहां भी आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे सुवर्ण में जो भी बनते हैं वो सुवर्ण से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं होता आभूषण आदि, वैसे ही ये सारा संसार आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी, आत्मा ही ऐसा ऐसा ज्ञान दृष्टि ऐसा होगा। विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, गीता के 15 अध्याय कहा है, अज्ञानी लोग उसको देख नहीं पाते, जान नहीं सकते, ज्ञानी लोग देखते हैं माने जानते हैं उसको, अनुभव में लाते हैं, ऐसा कहना है। व्यवस्थित आठ की टिप्पणी कहते हैं ततो न ततो अणुमात्र अस्थि, उस आत्मा से अतिरिक्त अणुमात्र वस्तु भी नहीं है, कोई भी वस्तु अणुमात्र भी, ज्यादा तो क्या बड़ा तो क्या होगा, अणुमात्र भी उस आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। न ततो माने आत्मना, ततो माने आत्मना अन्य वस्तु अणुमात्र अपि नास्ति, अन्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है, आत्मा ही आत्मा है, यह स्थिति है। यदि न द्वैता प्रतिशंका सुगोपी इति भाव, इसलिए द्वैत की प्राप्ति यहां गंध सुख माने गंध होता है, गंध भी नहीं है द्वैत को क्या रहेगा, द्वैत का गंध भी नहीं है, उस शंका की प्राप्ति नहीं है, द्वैत की गंध की प्राप्ति की शंका भी नहीं है, द्वैत तो क्या रहेगा, द्वैत की तो सुख माने शंका गंध, गंध की भी संख्या नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त तो कोई वस्तु ही नहीं है, ये सिद्ध होता है, ये बता दिया। आगे कहते हैं पुरस् चक्र इत्यादि मंत्र संक्षेपता आत्मिकत्व आचष्टे करते, सारा सारांश क्या हुआ, ये पुरस् चक्र द्विपद पुरस् चक्र चतुपद चतुष्पद इत्यादि जो मंत्र है ना, ये मंत्र क्या बोलता है, संक्षेप से मंत्र का तात्पर्य ये होता है आत्मिकत्व आचष्टे, सारा संसार एक ही आत्मा मात्र ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कहता है इत्यर्थ, ये कहा ये विषय होता है, कहा नव की टिप्पणी में कहा इति पुरुष शब्दार्थ हो वर्णित इत्यर्थ, या पुरुष शब्द आया ना पूर्णात् पुरुष अथवा पूरी शयनात् पुरुष पहले वाला था, वहां परिच्छन्न जैसा लगता है, यहां रहता है शरीर के भीतर, दूसरा कह दिया पुरुष बोला पूर्णात् पुरुष, भीतर बाहर सर्वत्र पूर्ण है, ऐसा परिच्छन्न पदार्थ नहीं है, इसलिए वो पुरुष कहलाया, पुरुष शब्द का अर्थ वर्णित हो गया, पुरुष माने पूर्ण होने से पुरुष है, उसका कहीं अभाव नहीं है, जहां भी वही है, अज्ञान का अगर रूपांतर दिख रहा है अज्ञान के कारण से वही है, उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, इसलिए पुरुष कहा उसको, ये कहा ठीक है। आख्यायिका विशेषण प्राप्त संकोचम परिहरती कहते हैं, आख्याय में क्या में जो विशेषण था क्या वो ये कहानी दद्यंग आक्रमण और अश्विन कुमार की विशेषण लगाकर बोला, उसके संकोच करके परिहार करते हैं। पांच और छह की टिप्पणी यहां पांच जो कहते हैं आख्यायिका रूप विशेषण, आख्यायिका रूप जो विशेषण है ना उसका सात में छह में कहते हैं आख्यायिका मात्र उपसंहार कर तुम, आख्यायिका एक उपसंहारक मंत्र है, आख्यायिका समाप्त हो जाती है यहां ये बोलना है। द्वयो कहा द्वयो द्वयो प्रवर्ग कर्मार्थ यो, दो अध्याय जो पूर्व थे कर्म के कर्म कथ प्रवर्ग के कर्म कथन करने वाले थे वो कर्म के अंग रूप से उपासना का कथन किया वहां कर्मांग अवबुद्ध उपासना। द्वयो प्रवर्ग कर्मार्थ यो, प्रवर्ग ब्राह्मण जो दो अध्याय में है वृद्धार्ण के शुरू में वहां कर्मार्थ प्रवर्ग कर्म के ये दोनों का तात्पर्य बताने अध्याय दो अध्याय शुरू के दो अध्याय वृद्धार्ण अर्थ माने तीन नंबर में कहा था त्वाष्ट्र मधु मध्वाख्य बोल दिया था माने सूर्य संबंधी मधु विज्ञान तो बताया था वहां। अच्छा अर्थ आख्यायिका भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाश दे, आख्यायिका कहने वाली जो पूर्व के मंत्र थे ना दो मंत्र सोलहवां सत्रहवां इसके द्वारा बता दिया हाँ तुम दोनों के जो क्रूर कर्म है मैं अवश्य प्रकाश कर दूं प्रकट कर दूंगा सबके सामने कर दूंगा, कैसे जैसे मेघ जो है बारिश की वृष्टि कर देता है ऐसा करके कोई मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा था। क्यों तुम क्या कर्म किया तुम बोलो अश्विन कुमार के दद्दिंग आक्रमण के लिए घोड़े का सिर लाया और इनका सिर को वहां लगाया ऐसा करके घोड़े के सिर के द्वारा तुमने विद्या प्राप्त की हाँ तब तक इंद्र आकर के सिर काट दिया, काटने पर फिर उसके बाद ऋषि का सिर ला करके ऋषि करने में डाल दिया घोड़े के सिर को घोड़े में जोड़ दिया, ये सारा कर्म मैं प्रकट कर दूंगा सबके सामने बताऊंगा मंत्र दृष्टा ऋषि बोल रहे थे यही है पूर्व की बात। आगे कहते हैं उत्तर मंत्र द्वयम द्वय प्रवृत्ति आगे के जो दो मंत्र हैं अठारहवें और उन्नीसवां जो मंत्र आ रहे हैं अब सोलह सत्रह मंत्र के द्वारा कहानी का तात्पर्य बताया पूर्व की घटना बताई, अब कहते हैं उत्तर मंत्र द्वय प्रवृत्ति आगे जो अष्टादश कंडिका और एकोनविंशति कंडिका है इसके प्रवृत्ति की प्रतिज्ञा करते हैं भाष्यकार क्या बोलते हैं। ब्रह्म कहा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्यार्थयोस्तु अध्यायो, यहाँ के जो वृद्धानुक परिषद के पूर्व में दो अध्याय हो चुके हैं हम द्वितीय अध्याय के अंतिम में बैठे हैं अभी, ये दो अध्याय किस लिए ब्रह्म विद्या के लिए थे किसका ना ये उपासना के लिए नहीं ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्यार्थयोस्तु अध्यायो ब्रह्म विद्या के जो अध्याय दो अर्थ इसका जो प्रयोजन है उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशित आगे के दो मंत्र के द्वारा इसको भी प्रकाशन करना चाहते हैं। पहले तो कर्म के विषय में प्रकाशन कर दिया प्रवर्ग ब्राह्मण आए थे उसका दो मंत्रों के द्वारा हुआ, अब आगे जो अठारहवें और उन्नीसवें मंत्र है इनके द्वारा क्या करना चाहिए तो ज्ञान परक बाकी ज्ञान भी करना चाहिए। पहले वाले जो दो अध्याय है इसके इसका जो अर्थ होता है ब्रह्म विद्या तो एक ऋचाओं के द्वारा आगे जो ऋचाएं आ रहे हैं दो ऋग्वेद जो है इसके द्वारा प्रकाश करना चाहिए इत्यतः प्रवर्तते कहा, इसलिए इसकी प्रवृत्ति होती है इस ब्राह्मण की। ठीक है हम कहते हैं संप्रति अभांतर संगति वहा पूर्व के साथ एक संगति और भी है इसका संबंध है क्या संबंध है बताएंगे। आठ की टिप्पणी कहा प्राच्याभ्याम उदिच्य मंत्र हो पूर्व मंत्रों के साथ में ये आगे के जो मंत्र है ना आगे आगे आ रहे हैं जो मंत्र पुरस्तक विधिपदा आदि मंत्र आ रहे हैं इनमें परस्पर संगति एक और भी है क्या संगति है तो कहा संगति कहा एक कक्षम से कहा था पूर्व कहा था एक कक्षम खाली तुम्हें मधु विज्ञान का उपासना की नहीं बताया ऋषि ने आत्मज्ञान को भी बताया था गोपनीय बात को भी बताया था उसको भी बताऊंगा ऋषि ऐसे बोल रहे थे पूर्व यही है यद कक्षम च मधु उक्तवान जो कक्ष मधु को भी कहा था जो गोपनीय मधु है आत्मविज्ञान है उसको बताया था अथर्व अशुद्ध विवाद्यम विदुर्गम अथर्व ऋषि ने आप दोनों के लिए कहा था क्या था बैठो बैठो चुपचाप बैठो अभी कहते हैं पुरस्चक्र द्विपद का कर्ता कौन है कहते हिरण्यगर्भ है कहते नहीं हिरण्यगर्भ कर्तृकम् शरीर निर्वाणम अत्र रोच्यते। हिरण्यगर्भ के द्वारा बनाया हुआ शरीर यहाँ चर्चा नहीं होती है। अरे इनको बैठा तू सा हिरण्य गर्भ कर्तिकम या हिरण्य कर्तिकम गर्भ होने चाहिए। हिरण्य गर्भ कर्तिकम शरीर निर्माण अत्र नोच्यते। हिरण्य गर्भ संबंधी शरीर का यहाँ निर्माण नहीं कहा जाता। द्विपद पूरा सक्रिय द्विपद आदि जो शरीर है ना, ये हिरण्य गर्भ में बनाया हुआ नहीं है, किंतु प्रकरण बलात् ईश्वर कर्तिकम इतिहा है। प्रकरण ईश्वर का चल रहा है, ईश्वर कर्ता वाला ही यहाँ लेना है, हिरण्य गर्भ कर्ता वाला नहीं लेना। ये कहना चाहते यथा कहा, यथा यम अध्याकृत व्याकरण प्रक्रिया। अध्याकृत अवस्था में ईश्वर होता है, तद्वैतम तरी अभ्याकृतम आसीत इत्यादि। यम अव्याकृत प्रकरण प्रक्रिया स परमेश्वरो नाम रूपे अभ्याकृते व्याकुर्वाण। प्रथम पहले उसको अध्याकृत जो नाम रूप थे उसको स्थूलीभूत करते करके पहले, और उसके बाद भूयादि लोगों की सृष्टि करके ऐसा कर द्विपद कृतवान चक्रे माने कृतवान दो पैर वालों को तब बनाया समझना। ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं शरीर सृष्टि अपेक्षा या लोक सृष्टि प्राथम या प्रथमम कहा है, प्रथमम भूरादि लोकान सृष्टा कहा, तो शरीर सृष्टि के पहले भूरादि लोक की सृष्टि है। यद्यपि पहले भूरादि लोक नहीं है, पहले तो नाम रूप को थूलीभूत किया है, उसके बाद भूरादि लोक हुई, भूरादि लोक के बाद में शरीर सृष्टि। प्रथमम शब्द दिया है, प्रथम भूरादि कहा था, उसका अर्थ शरीर सृष्टि की पूर्व अवस्था है। पुरस्तात् देह सृष्टि अनंतरम प्रवेशात् पूर्वम इति यावत्। जो तृतीय जो पुरस्त शब्द आया था पहले क्या किया, कहते हैं देह सृष्टि अनंतरम प्रवेशात् पूर्वम इति यावत्। देह सृष्टि तो कर दिया था, प्रवेश के पहले क्या किया, पहले सूक्ष्म शरीर बना करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ, ऐसा समझ लिया। सही सर्वेशु शरीरेषु वर्तमान पुरुषेते इति व्युत्पत्तिया। कहते हैं सभी शरीरों में भी परमात्मा ही है, सभी शरीर वही है, उससे अतिरिक्त शरीर ही नहीं है। जैसे सुवर्ण से अतिरिक्त कोई आभूषण होते नहीं है। सब अयम पुरुष सर्वासु सही सर्वेशु शरीरेशु वर्तमान सभी शरीरों में रहता हुआ वो परमात्मा पूरी सेते इति व्युत्पत्तिया। क्यों, व्युत्पत्ति उसके पूरी में रहता है, पूर्व में रहता है। पूरी सेते माने पूर्व का सप्तम पूरी, पूर्व में रहता है, ऐसा व्युत्पत्ति के द्वारा। पूरी सयासन पुरुषो भवती, पूरी सय होता हुआ पुरुष होता है, ये पुरुष होता है, पुरुष कहलाता है, यह अर्थ है। ऐसा ग्रहण करके प्रकारांतरण पुरुषत्व व्युत्पादित। जब ये पूरी सय कहेंगे तो शरीर होगा आधार और उस शयन करने वाला आधेय होगा, परिचिन्न दिखेगा परमात्मा, शरीर के भीतर है बाहर शरीर, आधार आधे भाव दिखेगा, परिचिन्न होगा। तो दूसरे प्रकार से भाष्य व्याख्या करते हैं, कहते हैं दस ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं, दस में का आधार आधे निर्देशात द्वैतापत्तिम। पूरी साया कहा ना, पूरी में सोता है कहा, पूरी को पूर्व को बना दिया आधार और सोने वाले को बना आधेय, तो द्वैतापत्ति तब दो हो गए, आधार आधे। ये शंका आगे तो कहते हैं, उत्तर देते हैं आगे ग्यारह में कहा प्रकारांतरण पूरे थे, और पूर्ण करते हैं व्यापक दिखाते हैं अन्य प्रकार से, भाष्यकार अन्य दिखाते हैं, पुरुष का अर्थ अन्य करते हैं। सर्व स्वात्मना व्युत्पत्ति है, सर्वम पूरा इति सर्वम स्वात्मना, सबको पूरा करता है अपने द्वारा, इसलिए उसको पुरुष कहा गया। क्या पूरा इति स्वात्मना सर्वम, सबको अपने द्वारा पूरा करता है। आभूषण को पूरा करने वाला कौन है, सारे को पूरा करने वाला सुवर्ण है। इसी प्रकार सबको यदि सुवर्ण हो तो कोई आभूषण हो नहीं सकता, इसलिए उसको पुरुष कहा। यही है तथा भारतीय भारतीय ने इसी बात को बताया, पूर्णत्वात् पुरुष सोयम ब्रह्मैकम् पुरुषस्ततः। ये कहा पूर्णत्वात् पुरुष, वो पूर्ण है, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। सोयम उसी को ब्रह्मैकम् पुरुषस्ततः, इसलिए एक ही ब्रह्म ही पुरुष है, अन्य कोई हो नहीं सकता। पूर्ण वही है जो पूर्ण है, पुरुष है वही पुरुष, ब्रह्म है वही पुरुष है, पुरुष ब्रह्म से भिन्न नहीं। ये कहा इसकी टीका देखते हैं, ब्रह्म पूर्णम कथम पुरुषस्य तत्त्वम यः। ब्रह्म तो पूर्ण है ठीक है, पुरुष पूर्ण कैसे होगा, प्रश्न उठा तो कहा ब्रह्मैकम इत्यादि बात होता, ब्रह्मैकम पुरुषास्तः ब्रह्म एक ही है ना, अतिरिक्त है ना, इसलिए उसका नाम ही पुरुष है यहाँ, ब्रह्म ही है ये बात। ठीक है, हमें कहते हैं आगे तो भाष्यकार न करके बोलते हैं, न एनेन अनेन अनेन किंचन किंचित अपनी अनावृतम अनाच्छादित, इस परमात्मा से अतिरिक्त पदार्थ कोई ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा आच्छादित न हो, जैसे सुवर्ण में कल्पित आभूषण जो होते हैं सुवर्ण से आच्छादित न हो ऐसा कोई नहीं होता, सर्वत्र सुवर्ण ही होगा। इसी प्रकार ये जगत जो शरीर आदि जो दिखते हैं वास्तव में ये नहीं, परमात्मा ही है। वाक्य द्वयस्य ऐकार्थत्वम आशंक्य, दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ होगा, पुरुष शब्द में आधार आधे भाव दिखा, पुरुष है ना पुरुष बोला, और दूसरे बात पूर्णात् पुरुष बोल दिया, तो दोनों का एक अर्थ होगा। ये शंका कर उत्तर देते हैं, सर्वम जगत ओत प्रतत्वेन आत्मव्याप्तम इत्यर्थ विशेष आश्रित, संपूर्ण जगत आत्मा के द्वारा व्याप्त है, ओतप्रोत है, जैसे वस्त्र जो बोलते हैं ना धागा से ओतप्रोत है, सीधा धागा तिरछा धागा के द्वारा ही वस्त्र होता है, यदि दोनों प्रकार के धागा निकाल के तो वस्त्र नाम की वस्तु नहीं होता। ठीक, इसी प्रकार पूर्णत्वे सती आत्मनः, आत्मा में पूर्ण होने में क्या निमित्त है, कहते प्रमाण क्या प्रमाण है आत्म पूर्ण मानने में, तो कहते मुंडक उपनिषद प्रमाण है, पूर्णत्वे सती आत्मनः, आत्मा के पूर्णत्व में दिव्यो ह मूर्त पुरुष सबाई घंतरो है जह, ऐसा मुंडको परिषद प्रमाण है, दिव्य है दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, ये मूर्त ने आकार वाला नहीं, बिना आकार का है परमात्मा मूर्त पुरुष, सबाई घंतरो है जह, बाहर भीतर वही है, या बाहर भीतर नाम कोई भी नहीं होता, परिचय नहीं, व्यापक है वो, सर्वत्र वही है, ये श्रुति प्रमाण है पूर्ण होने में, उस आत्मा के पूर्णत्व में क्या प्रमाण है, मुंडक उपनिषद प्रमाण है, कहा पूर्णत्वे बाहर की टिप्पणी में कहते हैं, ये तद वाक्य दो है ना, ये दो वाक्य के द्वारा जो पूर्ण माना गया, पुरुष शब्द दिया, पुरुष का अर्थ पूरी सैनाद एक अर्थ किया, अथवा पूर्णत्वा, ये दो वाक्य के द्वारा जो कहा उसमें प्रमाण है मुंडक उपनिषद, ये बोला जाते हैं दिव्य मूर्त इत्यादि में, तो श्रुति शेष दिखाते हैं 13 नंबर टिप्पणी में कहा, पुरुष सवाइयाभ्यंतरो है जा, दिव्यो यमूर्त पुरुष सवाई अभ्यंतर है, वो बाहर भीतर वही है, अजन्मा है पुरुष का, तो पुरुषा कहा पुरुष कहा, वह मुंडक में पुरुष शब्द कहा है, पूर्ण है सर्वत्र है पुरुष कहा गया। आगे कहते हैं इत्यादि सूर्य में आश्रित फल वहां क्या कहा, एवं कहा है, एवं स एव नाम रूपात्मा अंतर्बहिर्भाव है ना, कार्यकाल रूपेण व्यवस्था वही है, नाम रूप रूप से, नाम से भी वही है, रूप से भी वही है, उसके अतिरिक्त नहीं है, और बाहर भीतर भी सर्वत्र वही है, सबाई अभ्यंतर है कहा हुआ है, और कार्यकाल भाव से भी वही है, अतिरिक्त वस्तु कोई है ही नहीं, अज्ञानी को नाम रूप दिखता है, बाहर भीतर दिखता है, कार्यकाल दिखता है, ज्ञानी को एक ही ब्रह्म ही दिखता है, परमात्मा ही दिखता है, पूर्ण पुरुष ही दिखता है, अन्य नहीं दिखता, ना नाम रूप दिखेगा न बाहर भीतर वस्तु दिखेगा न कार्यकार भाव दिखेगा, ज्ञान और अज्ञान की ऐसी महिमा है। आगे टीका में बोलते हैं, मंत्र ब्राह्मण और अर्थ वैमत्यम आशंक्य, मंत्र और ब्राह्मण में माने क्या है, अर्थ में वैमत्य है, विरोध है, ऐसा शंका करता पूर्वादी, ब्राह्मण भाग ने बोला था कि द्वैत बताया था, तदेतत इत्यादि तदितम मधु दद्यंग आक्रमण अशुभवाद इत्यादि द्वैत बताया, और यह मंत्र बोल रहा है अद्वैत बता रहा है, जिस मंत्र बोल रहा है माने उस पुरुष के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है, सबके सब संसार उसी वो पुरुष है, अज्ञानी के लिए संसार दिख रहा है, ये दिख बता रहे हैं, तो दोनों विरोध शंका कर उत्तर देते हैं, कहना चाहते हैं विरोध माने क्या है, वैमत्य माने विरोधम विषमवादम वैलक्षणम यदि वह वैमत्य शब्द है, वैमत्य का अर्थ विरोध, विरोध माने विषमवाद, विषमवाद माने वैलक्षण विलक्षणता, ये शंका कर उत्तर देते हैं कहते हैं, पुरा कहते पुरस् चक्र इत्यादि मंत्र, जो पुरस् चक्र दिवद पुरस् चक्र चतुष्पद इत्यादि मंत्र है, ये चल रहा जो मंत्र, ये मंत्र संक्षेपत संक्षेप से क्या कहता है, आचष्टे क्या आचष्टे किम आचष्ट आत्मा ही कत्व आचष्टे, एक ही आत्मा ही है ऐसा बोलता है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आत्मा ही है, अज्ञानी के लिए जगत दिख रहा है, ज्ञानी को आत्मा ही भाषेगा, ये बोल रहा है मंत्र का, यही तात्पर्य है ये बता दिए। समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।